Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 grudnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zarzut o charakterze terrorystycznym usłyszał 40-latek, który podpalił biuro poselskie minister Kępy, przyznał się do winy. Procedura praworządności, między innymi ten temat, pojawił się w rozmowie polskiego premiera z prezydentem Francji. Trzej komandorzy skazani przez komunistów na śmierć, pochowani z honorami. Sebastian K. przyznał się do podpalenia biura poselskiego. Minister Kępy usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 20 lat więzienia. W nocy z poniedziałku na wtorek 40-latek oblał drzwi biura w Sycowie łatwopalną cieczą i podpalił. Nikt nie ucierpiał, choć biuro znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w centrum miasta w pobliżu rynku. Minister Beata Kępa jest posłanką Solidarnej Polski, wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem rządu. W poniedziałek w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego ponownie uzyskała nominację, a Syców to jej rodzinne miasto. Procedura praworządności, między innymi ten temat, pojawił się w rozmowie polskiego premiera z prezydentem Francji. Politycy spotkali się w Brukseli na marginesie unijnego szczytu, a więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Jeden z dyplomatów powiedział, że to było dobre spotkanie, ale obaj politycy nie uniknęli trudnych spraw. Najpierw doszło do spotkania delegacji z Polski i Francji, a później Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron rozmawiali w cztery oczy przez kilka minut. Rozmowa dotyczyła delegowania pracowników, kwestii klimatycznych i energii, w tym także gazociągu Nord Stream 2. Premier Morawiecki miał mówić o konieczności wynegocjowania kompromisów z uwzględnieniem interesów Polski. Ponadto, jak przekazał Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów, prezydent Francji pytał Mateusza Morawieckiego o rozmowy z Komisją Europejską w trudnych sprawach. To odczytano jako aluzję do prowadzonej przeciwko Polsce procedurze praworządności. Premier Morawiecki odpowiedział, że jest w kontakcie z przewodniczącym Komisji w wielu sprawach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki skrócił swój pobyt w belgijskiej stolicy z powodu obowiązków służbowych, opuścił unijny szczyt, wraca do kraju. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał serię popularnego leku Alkaprim. Ten przeciwbólowy preparat sprzedawany jest bez recepty. O szczegółach mówi Paweł Trzciński, rzecznik GIF-u. Producent wykrył, że doszło do reakcji między składnikami tego leku. Pozytywne jest to, że można bardzo łatwo zauważyć, że to reakcja doszła, ponieważ opakowanie zewnętrzne jest wybruszone, zmieniło kształt. Nawet organoleptycznie bardzo prosto można to zauważyć. Rzecznik podkreślił, że tego typu reakcje traktowane są jako bezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. W Gdyni rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe trzech zamordowanych przez komunistów komandorów. Trumny oficerów wystawiono w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu. Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego na karę śmierci skazał Najwyższy Sąd Wojskowy 21 lipca 1952 roku na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich o spisek w wojsku. Uroczystości, które rozpoczynają się w Helu, będą swoistym aktem sprawiedliwości i oddaniem należnego hołdu oficerom marynarki wojennej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk. One pokazują, jak Polska wreszcie w sposób godny, rzeczywisty, a nie tylko deklaratywny, upomina się o swoich pomordowanych przez komunistów rodaków. A dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń przypomina, że oficerowie zostali zamordowani, ponieważ przestali być potrzebni komunistycznym władzom. Zaraz po wojnie włączyli się w budowę polskiej marynarki wojennej. Byli awansowani, pełnili funkcje dowódcze. W momencie pojawiania się nowych oficerów zindoktrynowanych już w znacznej części przez panujący ustrój, oni przestali być potrzebni. Należało się ich pozbyć. Po południu w hołdzie oficerom z udziałem m.in. ministra obrony Antoniego Macierewicza odbędą się uroczystości przy pomniku obrońców Helu. Później trumny ze szczątkami komandorów na pokładzie okrętu wojskowego zostaną przewiezione do kościoła marynarki wojennej w Gdyni. Oksywiu. Z Helu, Witold Banach, Polskie Radio. A jutro z udziałem prezydenta, przedstawicieli rządu i rodzin oficerów, szczątki komandorów spoczną w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. To był serwis Trójki. Na niebie chmury, ale gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia. Miejscami opady, przeważnie deszczu i deszczu ze śniegiem w górach. Śniegu od 1 stopnia na północy do 6 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą.

I tak było do 17 roku życia. Później nabawiłem się kontuzję, ale wygraliśmy i w klasie okręgowej, i ciut wyżej. Miałem też i z rodzicami jeździłem do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cytniewie. Marzyłem wówczas o olimpiadzie, marzyłem o jakichś aspektach może takich bardzo wysokosportowych, ale nie wyszło mi. No, moje życie to padni powstań, można powiedzieć. No dobrze, jedna sprawa się zakończyła, czyli nie będzie pan już na pewno, wiedział pan, wyczynowym ping-pongistą z nadzieją na medale olimpijskie, ale jak to chłopak z Mazur, jeziora, woda dookoła, zaczyna pan mieć fajne pomysły związane właśnie z wodą. Tak, ja też uważam, że pasja. Przetrwa ten, kto stworzy swój świat. Tak Ryszard Kapuściński między innymi pisał. I kiedy nie miałem tej pasji, bardzo się źle czułem. W międzyczasie oczywiście się uczyłem, kończyłem jedną szkołę, później drugą. Elektromechanikę skończyłem, później liceum. Moja babcia urodziła się między innymi na Białostoczyźnie, czyli rzeki Biebrza. Te mniejsze rzeki spowodowały, że złapałem tak zwanego bakcyla w pływaniu w kajaku, a później odkryłem umiejętności w pływaniu na kanu. Więc zostańmy na moment jeszcze przy kajaku, bo ta turystyka kajakowa, sam powiem panu, jestem wielkim fanem i mam na swoim koncie kilka polskich rzek. Uwielbiam to. Bardzo, zwłaszcza kiedy rzeka nie jest prostą, wijącą się wśród mąk, tylko tak. Mamy las, mamy przeszkody, to jest fascynujące. To właśnie to jest. Czemu panu kajak nie pasował? Jakoś nie czułem tego. Na początku zawsze chciałem mieć jakby powiązanie sportu z romantyzmem. Kajak dawał mi poczucie takiego typowego zmagania sportowego. Tak ja to odbierałem. Oczywiście każdy ma swój styl myślenia, ideologii, więc ja odbierałem to, że to jest nie dla mnie. Nie czułem, poza tym też miałem problemy, nie wiem, bolał mi kręgosłup. Źle się jakoś tak czułem i nie mogłem wszystkiego załadować, całego sprzętu. Po 8 godzinach w kajaku człowiek nie tyle czuje ręce, tak, które bolą od wiosłowania, co ciągła pozycja, prawda? Dokładnie, i tak. Twarde oparcie. Tak. To mnie jakoś tak nie pasowało i jakoś tego nie czułem. No jakoś tego nie zaakceptowałem wewnętrznie. Aczkolwiek pierwsze te rzeki, to między innymi Biebrza, Czarna Hańcza, tutaj te regiony, Krutynia, słynna nasza rzeczka na Mazurach. To właśnie od tych rzek zaczynałem, jakby można powiedzieć, dreptać. No w takim poziomie coraz wyższym w zdobywaniu tych rzek. Już miał pan wtedy 20 kilka lat, tak, i pojawił się pomysł, że to może być pana sposób na życie. Tak, pojawił się taki pomysł. Wówczas, kiedy miałem 23 lata, postanowiłem, że po przepłynięciu między innymi polskiej naszej królowej rzek, czyli Wisły, że spróbuję spłynąć. Od razu się chciałem rzucić na wielką rzekę i pojechać do Kongo. Wówczas jedna z firm polskich, KGHM, miała tam stacjonowanie swoje i chcieli mnie wspierać i chcieli mnie przetransportować samolotem z Polski na rzekę Kongo. Ale wybuchła wojna między Tutsi i Hutu. Dostałem faktem już wizę do wjazdu do Ugandy i Kongo, ale na tyle była tam niespokojna sytuacja, że nawet loty z KGHM-u nie były realizowane i w związku z tym zapadła decyzja, że może coś innego. No i wtedy obudziły się we mnie jakby takie dusze wyczytane z książek dawnych, czyli Jack London, więc Alaska. No i od Alaski tak naprawdę wszystko się potoczyło i pociągnęło się. Miałem rok 2003. Tak jak powiedziałem, jakby nie fascynowałem się jeszcze tym pływaniem w kajaku, więc postanowiłem jakoś znaleźć takie salomonowe rozwiązanie, więc wsiadłem w ponton, taki zodiak, taki ponton, który płynie się praktycznie cały czas plecami do nurtu rzeki i wówczas realizowałem dość duże przedsięwzięcie. Może pan pamięta, w Dwójce to był 2003 rok, relacjonowałem to dla Pytania na śniadanie. Fajna wyprawa. Przepłynąłem 3100 kilometrów. To była rzeka Yukon, która płynie od Whitehorse po Morze Beringa do miejscowości Imonak, gdzie rzeka wpływa praktycznie. Jak pan, panie Marcinie, taką wyprawę doprowadzał do realizacji, to skąd pan brał na to pieniądze? Bo każdy spyta, no to jednak kosztuje. Wyjazd do Stanów, ponton, sprzęt, aprowizacja. Dużo zlepek było różnych sytuacji, ponieważ na targach między innymi Wiatr i Woda w Warszawie poznałem kapitana Zdzisława Łucherka, który przez 20 lat pływania po morzu stwierdził, że morze jest dla ryb, a nie dla ludzi. Powiązałem się ze środowiskiem morskim w Trójmieście, a dokładnie z kapitanem Łucherkiem, który był również zafascynowany rzekami. północy. Wychował się każdy, tak naprawdę w latach 80. marynarz, wychowywał się na książkach Jacka Londona, ten system myślenia, tych wartości, Martin Eden. Był również przedstawicielem firmy Zodiac na Polskę, czyli tych pontonów. I powiedział, wiesz co Marcin, podoba mi się twoja tok myślenia, twoja ideologia i te rzeki, ja ci po prostu sfinansuję zakup tego pontonu. Kapitan Ucherek dołożył jakby cegiełkę, no i jak już mając ten ponton, pomyślałem, no teraz to już muszę coś zrobić. Zdobywanie takich funduszy to w zależności jak kto ma siłę perswazji czy też umiejętności. Zazwyczaj wykonuję telefon i dzwonię, dopóki usłyszę albo tak, albo nie. Aha, rozumiem. Po prostu stara się pan konsekwentnie zdobywać fundusze, tak, i mówiąc o tym, że jest taki i taki pomysł na dobrą wyprawę. Tak. Miałem wielu ludzi, którzy wspierali mnie w różnych sytuacjach i to zazwyczaj byli ludzie, którzy mieli pasję. Czy to byli prezesi dużych firm, którzy byli żeglarze. Przez 10 lat mnie jedna z firm też wspierała, gdzie prezes był żeglarzem. Swój przyciąga swego. No tak. Więc to tak było to związane, że ci prezesi widzieli we mnie potencjał, bo każdy musiał się rozliczyć, to jest rzecz zrozumiała. W biznesie nie ma sentymentów, nawet jak ktoś ma jakiś tam znajomego, w cudzysłowie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, ten żar w oczach może spowodował, że fajnie wspierać może taką ideę, więc wielu ludzi mi na tym etapie wspierało i też w jakiś stopniu jeszcze wspiera. A pan realizował swoje plany, wymyślał nowe wyzwania, po tym Yukonie pontonem, gdzie jak rozumiem troszkę dyskomfortu było w poruszaniu się tyłem. Tak, do kierunku nurtu. Ale to pierwsze doświadczenie, ten Yukon, ile kilometrów pan pokonał? To Yukon to było 3100 kilometrów i to muszę powiedzieć, że opisałem to w książce m.in. Pokonać siebie, przepłynięcie Yukonu. Zrealizowałem te przedsięwzięcie w 2003 roku. Zajęło to mi 76 dni płynięcia. Przez pierwsze 10 dni płynąłem z kanadyjską wyprawą. Później oni zakończyli m.in. swoją odyseję w Dawson City, czyli niedaleko granicy z Alaską, a ja dalej już kontynuowałem przepłynięcie samotne do Morza Beringa. W wyprawach tego typu liczy się świt i zmierzch, ale tak naprawdę trzeba zaakceptować to całe środowisko, poznać i się oswoić. Na samym początku to była pierwsza moja taka wyprawa do Ameryki Północnej. Teraz co roku praktycznie wracam na Yukon terytorium, ale bałem się. Bałem się bardzo mocno, chociażby naczytałem się tych książek i moim wielkim wrogiem takim psychologicznym był niedźwiedź gryzli. I to nie jest informacja na wyrost, ponieważ... No tak, bo rozumiem, że w trakcie tego płynięcia na noc zatrzymywał się pan, rozbijał pan swój namiot, małe obozowisko, tak. I tu mogło dojść do spotkania, tak, to mogło, z niedźwiedziem. Tak, tu mogło dojść do spotkania. Ale rozumiem, że nic złego się nie stało. Nie, nic się złego na szczęście nie zdało, aczkolwiek kilka bardzo bliskich sytuacji takich było, do 150 metrów przechodziły niedźwiedzie gryzli, ponieważ wyczuwały moje potrawy, tak? Niedźwiedź gryzli z 10 kilometrów potrafi wyczuć wędzonego łososia. Nie miałem czasu na łowienie, miałem specjalną swoją żywność liofilizowaną i zajadałem się nimi, ale oczywiście no, w jakimś takim 30-40 metrów od swojego obozowiska. I były takie sytuacje, że ten niedźwiedź przychodził. Później wpadłem na taki pomysł, żeby rozbijać się na wyspach. Więc spałem na wyspach. Jakieś już zawsze było utrudnienie dla niedźwiedzia, że to musi jakiś wykonać wysiłek i przepłynąć. Ale przede wszystkim na wyspach nie było jagód, nie było miejsca na łowienie tego łososia. Czułem się bardziej bezpieczny. Aczkolwiek każda noc była jakaś taka nerwowa. Taki dyskomfort czułem, że coś może się stać. Ale tak naprawdę po 40 dniach płynięcia człowiek jakby się oswaja. A w pewnym momencie już macha ręką. Już jest na tyle czasami zmęczony fizycznie i psychicznie i tak później... Oby do celu. A jak pan sobie radzi z samotnością? Powiem tak, jestem wychowany w takim duchu rodzinnym, więc mam bardzo duże wsparcie ze strony rodziny i żony i teraz już swoich dzieciaków, Igor i Leon. Serdecznie pozdrawiam. Ta samotność jakby nigdy mi nie doskwierała aż tak mocno gdzieś tam. Czasami czuję się bardziej samotny tutaj, w zgiełku miejskim. Mieszkam na samym morzem, gminie Kosakowo. Biegam w nocy zawsze i czasami się zastanawiam, że ludzie czasami śpią ze sobą, budzą się samotni. Ja w trakcie tej wyprawy spałem sam ze sobą, ale nie czułem się nigdy samotny. Zawsze miałem jakieś takie wsparcie i ze strony, można powiedzieć, tak jak powiedziałem, rodziny, ale też miałem ten telefon satelitarny, gdzie mogłem zdawać te relacje i miałem komfort taki. Myślę, że to zmęczenie było na tyle duże, że w pewnym momencie zapomniałem o tym i nie miałem jakby takich problemów. Mhm. Dość dobrze się czuję też i w swoim otoczeniu, bo to też jest bardzo ważne. Aczkolwiek pod koniec już coraz bardziej mnie doskwierała taka... takie zmęczenie. No tak. Zmęczenie było... Bo ile dni w sumie ta wyprawa trwała? 76 dni. I był taki moment, to pamiętam, też zdawałem między innymi relacje, że zachorowałem. Dwa razy zachorowałem w swoim życiu. Mam, tak jak powiedziałem, mam 39 lat. Już prawie 20 lat jeżdżę po tym świecie. I zachorowałem w miejscowości Galena, tuż na Alasce. Miałem atak kamicy nerkowej. To było coś okropnego i wylądowałem u misjonarza z Alaski. Przez 4 dni się leczyłem i praktycznie miałem już zakończyć tą swoją wyprawę. No, przyjąłem, to jest paraliżujący ból. Tak, to przyjąłem wszelkie leki, które wówczas miałem. Nie mogłem nic zrobić, oddać moczu, nic. Po prostu taki był ból, że zwijałem się, ale na szczęście ten jakoś ból, ta kolka, można powiedzieć, uciekła i podjąłem decyzję, że dalej będę realizował ten spływ aż do Morza Beringa. Dopiłem swego i dopłynąłem po 76 dniach pontonem. Dość duże takie było dla mnie to doświadczenie. No na pewno. I przede wszystkim zrozumiałem, że mogę dalej iść w tym zakresie. Tak, jak to mówią pierwsze koty za płoty. Ten Yukon był dla pana wyzwaniem, ale zakończony sukcesem. Ale już nie chciał pan w pontonie pływać. Bo następna wyprawa, raptem 2 lata później na rzekę Mackenzie, to już było kanu. Skąd się wziął pomysł na kanu? Pomysł na kanu, ponieważ później, kiedy przepłynąłem tą rzekę Yukon, zrozumiałem, że jednak chyba pokochałem te rzeki. Bo też chcę też dodać, bo nie powiedziałem, że oprócz tych niedźwiedzi bałem się nawigacji. Ponieważ rzeka Yukon w górnej części przypomina, można powiedzieć, wnętrze jamy brzusznej. Jest po prostu, wszystko jest pozwijane, niczym jelita. I bałem się, że gdzieś się zgubię, bo faktem, bardzo jest trudno tam. Niektórzy traperzy się gubili w tym regionie. Chociaż miałem i mapy, wówczas jeszcze nie operowałem GPS-em. Ale dało mi to takie podniecenie i siłę i moc, że mogę dalej robić. Wróciłem do Polski na pół roku i później wyjechałem do pracy do Kanady, ale i również na Alaskę, do Anchorage i pracowałem, no można powiedzieć, murarz, tynkarz, akrobata wówczas. Pracowałem na statku i na wysokościach, pracowałem, nie wiem, w szklarniach, więc te wszystkie rzeczy spowodowały, że w trakcie tej pracy tęskniłem za rzeką. No i później dostałem propozycję, żeby pływać dla takiej grupy Canoe People. To są ludzie, którzy związani są z Canoe w Whitehorse na Yukonie, żeby też być i częściowo przewodnikiem. No i jakoś tak zacząłem się fascynować tym, że postanowiłem, że spróbuję, ale nie miałem tych doświadczeń w pływaniu na kanu. W ogóle nie pływałem wcześniej, więc w związku z tym musiałem przejść też pierwsze szkolenia. No i przechodziłem. Na samym początku trudno było mi utrzymać kurs prostoliniowy. Wszystko to było spowodowane, że się wywracałem i machałem ręką, że to nie dla mnie jest. Jedno wiosło tylko, prawda? Jedno wiosło, tak. Ten jeden padań, który trzeba tak utrzymać i utrzymać ten kurs. Raz z prawej, raz z lewej. Tak, raz z prawej, raz z lewej. Klęczy pan, czy siedzi pan w kanu? Zawsze klęczę. To są różne techniki. Jeżeli klęczę, jest większa stabilność kontrola nad łódką, ponieważ no, to jest większe zagarnięcie wiosłem, czy też z prawej, czy też z lewej strony. No i jakoś ten kręgosłup mnie mniej boli. No to prawda. więc to też jest to związane, ale przechodziłem te szkoły pod okiem instruktorów w kanadyjskim Yukon terytorium i później się zafascynowałem i zacząłem, kilka rzek przepłynąłem razem z przewodnikami, a później zacząłem sam prowadzić grupy i to się chyba tak zaczęło, więc zaczęło się wpływanie długodystansowe na kanu. Tak, i zakochał pan się w tym kanu i później była Mackenzie w 2005 roku, ale także była piękna syberyjska rzeka Lena. O tym za chwilę, bo zagrajmy pierwszą piosenkę. To jest ważny dla pana utwór, Urodziłem się w Polsce. Tak, to jest bardzo. Jestem wychowany w duchu patriotycznym. Ja to mogę śmiało powiedzieć, że panie redaktorze, też jest bardzo ważna taka sentencja moja, bo mieszkałem w Anchorage 8 miesięcy, jak i również w Vancouver 7 miesięcy i stwierdziłem, że kiedyś mi taka jedna osoba powiedziała, obca ziemia to macocha, nie wypieści, nie wykocha. To była starsza kobieta mojej pierwszej dziewczyny wówczas, babcia, i tak powiedziała, bo mieszkała w Australii. W Vancouver zrozumiałem te słowa naprawdę i wróciłem do Polski i tutaj zacząłem swój żywot. I stąd piosenka Urodziłem się w Polsce zespołu Zły Pies. Tak jest. Posłuchajmy. ojciec Polak, matka Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim wkoło pokażemy, jak wojować, jak wygrywać sprawiedliwie i gorliwie. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze, jak potrzeba, jestem hardy, tylko w Polskę wierzę. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Marcin Gienieczko, podróżnik, opowiada dziś Państwu o swojej pasji, jaką jest pływanie kanu. Fascynowała Pana przygoda polegająca na pokonywaniu wielkich rzek świata w kanu. Były to rzeki kanadyjskie, Yukon. Po tym Yukonie, o tym nam Pan opowiadał, była rzeka Mackenzie, tak, prawda? Tak. I później wielka, wspaniała Lena na Syberii. Ale w międzyczasie był ważny dla Pana epizod związany z próbą przejścia gór Mackenzie pieszo. Tak, tak. To było bardzo ważne, ciekawe, bo zauważyłem, jak życie ma takie swoje koło. W 2007 roku podjąłem próbę, kiedy przepłynąłem Yukon, przepłynąłem Mackenzie. Nie ukrywam, poczułem się dość pewny w takiej eksploracji, można powiedzieć, na dalekiej północy. Mając te doświadczenia, postanowiłem, że spróbuję czegoś, co jest tak naprawdę najwyżej notowane w świecie eksploracji, takich sportów, można powiedzieć, wyczynowych, czyli wyprawy zimowe. To się nie da porównać z żadnymi innymi projektami, nawet przepłynięcie przez największą rzekę świata z dżunglą, czy zima to jest zima po prostu. I daje w kość. Tak, daje w kość dosłownie, zwłaszcza ta zima na północy. Postanowiłem przejść Continental Divide, czyli góry Mackenzie, czyli prawie 800 kilometrów pieszo od Johnson Crossing po miasteczko Norman Wells nad rzeką Mackenzie, ponieważ kiedy przepływałem rzekę Mackenzie w 2005 roku w kanu, kiedy to zrobiłem, jedna z osób powiedziała, że tam, Marcin, ciągnie się szlak Canadian Oil. Ja zastanawiałem się, co to jest za szlak Canadian Oil. W 1945 roku Amerykanie pociągnęli z dna rzeki Mackenzie rurociąg, ponieważ był atak Japończyków na Pearl Harbor. Armia amerykańska potrzebowała ropy. I znaleźli ją właśnie w dnie rzeki Mackenzie i został zrobiony szlak przez góry Mackenzie. Ten szlak tylko istniał półtora roku. Wojna się skończyła, był trudny region do budowania tego szlaku i został zaniedbany całkowicie. I teraz jak sobie patrzę, to nie wiem, jak to można było nawet zrobić. I postanowiłem wówczas, że przejdę przez te góry Mackenzie. 2007 rok, relacjonowałem to w ogóle wyprawę dla Polskiej Radia Programu Trzeciego. Pańskie relacje tak, tutaj, były, pamiętam. Tak, były relacje dla Programu Trzeciego. I były różne sytuacje, bo na samym początku niczym puszka Pandory, po prostu same były nieszczęścia. Moje bagaże się zagubiły później z powodu głębokiego śniegu. Ale i też tutaj chcę przyznać się, bo to trzeba też otwarcie mówić, poniosłem porażkę spektakularną w swoim życiu. Nie podołałem temu. Myślę, że porwałem się trochę z motyką na księżyc i może ten zapał, ten taki entuzjazm trochę przyćmił mi myślenie takiego eksploratora, czyli umiejętność rozwiązywania sytuacji przed rozbrojeniem bomby przed. Czyli źle się wpakowałem, czyli z powodu głębokiego śniegu, z powodu kontuzji też później mojego kolegi, nie zrealizowałem tej wyprawy. Indianie zabrali mnie z Johnson Crossing, Indianie z Johnson Crossing, takiej miejscowości na Yukon Terytorium, zabrali mnie do najbliższego punktu. Czyli musiał pan przyznać? Przyznać porażkę, poniosłem tak. Myślę, że to też i na dobre wyszło mi później. No to jest nauka pokory, tak, panie Marcinie. Tak. Dla każdego podróżnika musi przyjść taki moment, że przegra z naturą. Tak, to jest tak. I to przegrałem. I teraz ja rozumiem, jak dużo Polacy, bardzo szczerze kibicuję dla ekipy pana Krzysztofa Wielickiego, teraz tej wyprawie zimowej na K2, bo również w 2003 roku, kiedy ja przepłynąłem Yukon, była ta wyprawa zimowa na K2. I teraz sobie uzmysławiam sobie, ile ludzi musi włożyć wysiłku, aby ten cel osiągnąć. No. Zrozumiałem też, że w życiu nie ma co szukać łatwych dróg, bo to też one nigdzie nie zaprowadzą, szczerze mówiąc. I czyli realizowałem inne projekty, ale nauka ale nie poszła w las. Nie. Bo to jest dla pana, rozumiem, taka chwila refleksji, że muszę mierzyć siły na zamiary. Tak, no muszę mierzyć siły na zamiary i lepiej się przygotowywać. Ja, będąc zafascynowany tymi rzekami, pomyślałem sobie, co to nie ja. Przepłynąłem Yukon, przepłynąłem Mackenzie, jestem już silny. Dostałem wyróżnienie, między innymi na jednym z festiwali podróżniczych za przepłynięcie Mackenzie. Uznanie, nominowany w National Geographic, więc za ten... Jakoś to wszystko mnie podniosło. Zacząłem chyba egocentrycznie myśleć, to też trzeba przyznać. Spowodowało to, że ten entuzjazm popchał mnie, ale tak naprawdę to nie w dobrym kierunku mnie popchał, bo nie mając żadnego doświadczenia w wyprawach zimowych, oprócz wyjazdu chyba do Laponii wówczas, porwałem się na przejście, gdzie jest trudniejsze od zdobycia bieguna północnego, ponieważ przejście w subarktyki zdecydowanie się różni, ponieważ to jest głęboki śnieg, popachy, przejście 900 kilometrów, złe rozłożenie paliwa, jedzenia. To wszystko spowodowało, rozumiem, że było nie tak. Czyli powraca pan na rzekę i tą rzeką okazuje się syberyjska Lena. Skąd ten wybór? Syberyjska Lena to też ciekawa historia z racji takiej, że w 2001 roku z Władimirem Trapieznikowym Pietrowiczem, z traperem z Irkucka, dotarliśmy do źródeł rzeki Leny. I po tych wszystkich wyprawach, można powiedzieć, na Yukon i Mackenzie, postanowiłem, że zdobędę tak zwany hat-trick, czyli trzy największe rzeki północy. Więc pomyślałem sobie, skoro poniosłem tam porażkę, może wrócę, jakoś się zmotywuję, może ktoś mi powiedział, Marcin, ty powinien się skupić na rzekach, a nie na wędrówkach jakichś pieszych. Wystartowałem razem z moimi przyjaciółmi, Marcinem Osmanem i Krzysztofem Szafranem. Samochodami przejechaliśmy przez całą tutaj Rosję i Kazachstan. Dotarliśmy do miejscowości Czanczur. Spotkaliśmy się po iluś tam lata, praktycznie po 12 latach z Władimirem Trapieznikowym Pietrowiczem. Popłynęliśmy w górę rzeki łodzią motorową. Tam je zawodowali. W miejscu, gdzie w 2001 roku zakończyłem ekspedycję do źródeł Leny i stamtąd rozpocząłem odyseję syberyjską i rozpocząłem płynięcie rzeką Leną w dół. W kanu. W kanu, tak. Samotnie? Tak, samotna to była wyprawa w kanu. Bardzo ciekawa ekspedycja. Muszę powiedzieć, że... Jaki to był czas roku? Bo Syberia, to wie pan, nam się znowu kojarzy, czy nie było zimno i czy rzeka nie była tak, skuta lodem. Tak, no syberyjska rzeka w odróżnieniu nawet od rzeki Mackenzie, mimo że to jest ta sama szerokość geograficznie, dłużej jest zamarznięta, ale rozpocząłem to od 27 maja i płynąłem praktycznie do połowy sierpnia. Czyli lato. Tak, lato. To było syberyjskie lato, które trwa tyle, ile powiedziałem. Ponad 4300 kilometrów. Tak, 4300 kilometrów. To było bardzo duże zmaganie z samym sobą. I muszę powiedzieć tutaj, że było to jedne z najpiękniejszych doświadczeń, ponieważ Wędrowałem po Kanadzie i Syberii. Powiem tak, Kanada jest zdecydowanie dziksza niż Syberia, chociaż ludziom się może inaczej to wydawać. Ale do Kanady nikogo nie wysiedlano, nie była zaludniana. Z kolei na Syberię dużo ludzi było wysyłanych z Polski. Moje nazwisko jest Gnieszko, ojciec się urodził na Kresach Wschodnich, można powiedzieć Grodno. To też mi dużo ułatwiało, też dobrze rozmawiam w języku rosyjskim. Miałem więcej kontaktu z ludźmi. W Kanadzie natomiast nie miałem takiego kontaktu. Ludzie są bardziej zamknięci, tak jak powiedziałem, jest bardziej dzika Kanada, ale Syberia z kolei są ludzie bardziej życzliwi. I pewnie osady nad rzeką, i osady to jest naturalne. To jest tak i zawsze, ale to zawsze, kiedy płynąłem, miałem spotkania z ludźmi, z miejscowymi. I taka jedna fajna anegdota. Pamiętam, kiedy przepłynąłem już tą syberyjską rzekę Leny, znalazłem się, można powiedzieć, w strefie zamkniętej, czyli pograniczna zona, czyli miejsce, gdzie tylko i wyłącznie wojsko stacjonuje i no i nie można wpływać sobie o taką. No i wpłynąłem, no i panowie w dużych czapach podpływają do mnie i mówią: Martin, priwiet, priwiet, odkuda ty przyjechał? No ja mówię: z Polski, no i tak dalej. U ciebie pozwolenie jest, ale mówię: na co? Jakie pozwolenie? Mówię: na przepłynięcie tego odcinka. Mówię: nie ma. Zostaw tutaj kanu i jesteś, płyniesz z nami, co nie? I zostałem zaaresztowany przez 2 dni. Przetrzymywano mnie i pytano: skąd jesteś? Dlaczego to płyniesz? No ja wychowałem się w duchu sportowym i ja mówię, że jestem sportsmen, że jestem sportowcem, że tutaj moim celem było przepłynięcie. Oczywiście była też wyprawa ta relacjonowana między innymi dla paru gazet w Polsce, ale i również w Rosji. Ludzie wiedzieli. Ale to nie to mnie uratowało. Wdałem paszport i Marcin i sprawdzają mój paszport. Marcin mówi: skaży ty mi. Ty Polak, czy ty Ruski? Do mnie mówi. Gnieczko, to nie z Polski, mówi, nie z Polski. No ja mówię: no papa urodził się, no, mówię, no to była Polska, ale to Grodno. To ty nasz, do mnie mówi. Mówi: a u ciebie rybionki są? Ja mówię: tak, no jest u mnie dziecko. Jak mu na imię? Igor, Ruski, do mnie. Ja mówię: nie, nie, Polak, no i tak dalej. Mówi: to ty nasz jesteś. Więc ta życzliwość spowodowała, że później nawiązałem te kontakty, które nigdy, zawsze trudno było nawiązać te kontakty w Kanadzie, bo ludzie są tam bardziej zamknięci, spowodowały, że puszczono mnie. Trochę się pospowiadałem, w sensie takim, że co robiłem po poszczególnych tych etapach, ale... No ale aresztowania pan uniknął. Uniknąłem tego aresztowania. A 2 słowa jeszcze o przyrodzie wokół tej rzeki. Trudny był to spływ? Powiem tak, syberyjska rzeka w odróżnieniu od Mackenzie, a nawet od Amazonki, jest trudniejsza, w sensie takim, że jest potężny, ale to potężny wiatr z północy. Ponieważ jak się płynie już za miejscowością Żigańsk, jest to tak naprawdę jedna długa, prosta strzała. Rzeka jest, no, ma szerokość 30 kilometrów, więc to jest potężna. Nie widać drugiego brzegu. Oczywiście rzekę dzielą wyspy. Ja czasami nawet myślałem, że to wyspa to już jest brzeg, ale kiedy przepłynąłem, skrosowałem na jedną stronę czy na drugą stronę, okazało się, że brzeg jest zdecydowanie dalej. A nurt jaki był? Bardzo wolny. Ponieważ rzeka... No to przynajmniej atut, że jest wolny nurt, to nie ma niebezpieczeństwa, tak, nie ma... że się coś stanie, że pan wpadnie na jakieś kamienie. Tak, to też to jest jedna sprawa, ale druga to jest taka historia, że ten nurt powodował, że wiatr, który uderzał mnie z północy, no nie mogłem zdobyć tej prędkości, a czasami czekałem i płynąłem w nocą. A że są białe noce, czyli po prostu no, nie ma nocy, czyli nie ściemnia się, jednym słowem, kiedy ten wiatr, tak mówię w języku żeglarskim, zdychał, rozpoczynałem płynięcie od 20, płynąłem do 2 w nocy, żeby zdobyć jak najwięcej tych kilometrów, żeby osiągnąć kolejny etap, tak? Największym zagrożeniem była, tak jak powiedziałem, duży wiatr z północy. No i osady, które spotykałem później za Żigańskiem, to były osady w odróżnieniu od gleby południa, czyli południowych rzek, to są miejsca mało zaludnione już. 200 do 300 kilometrów można było spotkać osadę, gdzie mieszkało 2 czy 4 rybaków. Więc to też trzeba wziąć to pod uwagę, że rzeki północy są, można powiedzieć, bardziej wyludnione niż od rzek południa. I w związku z tym nie miałem takiego kontaktu międzyludzkiego. No tak, pewnie bywały długie... Długie odcinki i było też dość dużo takie żmudne. No i nie ukrywam, że parę razy też pękłem tam. Co to znaczy pękłem? I tam zacząłem aż po prostu lamentować, że nie przepłynę i ten wiatr mnie cały czas zatrzymywał. I Ale jakoś się powiodła ta misja. Ile też. Ile dni trwała ta wyprawa Leną? 76 dni też, więc to jest 4300 kilometrów od zapowiednika, czyli rezerwatu bajkalsko-leńskiego po miejscowość Tiksi w Morzu Arktycznym, Morze Łapietowa. Więc, czyli kolejne piękne trofeum tak, to jest kolejny pańskiej taki... karierze podróżnika. No dobrze, panie Marcinie, czas na zespół Jam, bo już za chwilę będziemy w Ameryce Południowej. Tak, no Ameryka Południowa to... To jest kosmos projekt dla 2015 mnie. Rok. To już za chwilę, bo tutaj było sporo kontrowersji wokół tej wyprawy, ale najpierw zagrajmy. Skazany na bluesa. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Ten wyrok dodawał mu sił. Miał dom i rodzinę, spokojnie mógł żyć. Lecz często uciekał, by stanąć przed wami, by znów nabrać sił. Dobra bluesowa muzyka zespołu Jam, także ważna dla pana. Dzisiaj, proszę państwa, Marcin Gienieczko, podróżnik, opowiada o swoich wyprawach. Muzyka jest istotna, prawda? Tak, muzyka jest istotna. Skazany na bluesa to człowiek, który wybrał też swoją drogę, tak? Jakby nie patrzeć, był wierny sobie. Kiedyś spytałem się księdza Janusza Rosłana, który był jest moim mentorem, i ja się spytałem po różnych sytuacjach, mówię: Janek, jak żyć, co nie? Bądź wierny sobie, będą gwiazdy ci sprzyjały. Pamiętam też taką historię, kiedy Ayrton Senna, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, zostaje po raz trzeci tytuł mistrza świata i do niego podchodzą brazylijscy dziennikarze. Mówię: Ayrton, jesteś trzykrotnym mistrzem świata Formuły 1, dlaczego nie zejdziesz ze sceny? I on lakonicznie tak opowiada, że ściganie dla niego jest jak narkotyk. Raz spróbowało się, trudno bez tego żyć. W jakiś sposób się już uzależniłem od tego i trudno było mi zmienić swój styl życia. Aczkolwiek są różne emocje. Moja żona pracuje w korporacji, jest w całkiem innym systemie wychowana. Ja też, można powiedzieć, trochę wolny ptak, chociaż utrzymuję też swoją rodzinę, popływam na, też związane z rzeką, pływam na dużych barkach, na tankowcu między innymi. Spędzam też święta w tym roku na statku. Na Renie pan spędza. Tak. Czyli pracuje pan dla niemieckiego armatora. Holenderskiego. Dla Holendrów i tak, pływa pan barkami. Tak. Co pan na tej barce robi? Pełnię funkcję matros, ale i również bosmana, czyli odpowiadam za załadunek, czyli ropy, oleju, to jest jedna raz, zacumowanie, to druga sprawa, za wymianę oleju w silnikach, za zdanie tego wszystkiego i też obserwowanie załadunku. No i tak. jak jeżeli są jakieś inne sytuacje, to też wykonuję, bo chcę powiedzieć, na takiej barce, która ma 135 metrów długości, kapitan operuje wszystko jednym joystickiem. Jest tylko kapitan i jestem tylko ja. Czyli dwóch was jest. Tylko dwóch. Wracajmy do tej Amazonki, bo chcę, żeby nam starczyło czasu na zamknięcie całej tej figury związanej z tym wyzwaniem, jakie pan sobie postawił wtedy. Bo to miało być pokonanie Amazonki w kanu, samotne. Zgłosił pan nawet ten projekt do Księgi Guinnessa. Tak. No i rozpoczął pan ten projekt, porywając się naprawdę na bardzo poważne zadanie. Dokładnie tak było. Przedsięwzięcie zaplanowałem, mając te wcześniejsze różne sytuacje związane z rzekami, czyli pływanie po Yukonie, Mackenzie, Lenie, ale nie miałem nigdy doświadczeń w Ameryce Południowej. Mając to na uwadze, porażkę, tych spektakularną to porażkę w górach Mackenzie, gdzie po raz pierwszy w życiu wyruszyłem na pieszą wędrówkę, miałem też to w głowie. I na samym początku postanowiłem, że nie przepłynę Amazonki, tylko przepłynę dopływ Amazonki. Razem z Łukaszem Czeszumskim w 2014 roku przepłynęliśmy jeden z największych dopływów, czyli Rio Napo, czyli lewy dopływ Amazonki za Iquitos. To było 815 kilometrów, spłynęliśmy tam w 11 dni, ale pozwoliło mi zdobyć wiedzę o rzekach Ameryki Południowej, ponieważ w pływaniu na rzeka Ameryki Południowej nie jest tak trudne, można powiedzieć, technicznie w dolnym biegu podkreślam, nie w górnym, bo górny bieg to white water, czyli biała woda i bystrza potężne. Na Amazonce liczy się przetrwanie międzyludzkie, czyli są różne konflikty związane z ludźmi. Tam między innymi Aleksander Doba został dwukrotnie napadnięty po przepłynięciu Atlantyku. Zdobywca Pucharu Ameryki, Sir Blake, został zamordowany na Amazonce. Więc teraz, żeby było ciekawie, właśnie teraz, 2 miesiące temu, kajakarka, która zdobyła w tym roku, zdobyła biegun południowy, postanowiła, że przepłynie Amazonkę. I nie wyszło jej. Została zamordowana 2 miesiące temu. To była też BBC między innymi podała. Czyli tam jest po prostu bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny. Ludzie są zagrożeniem, a nie niedźwiedzie. Tak. I to trzeba było właśnie wcześniej. Ja nie znałem hiszpańskiego. Łukasz, który mieszkał w Ameryce Południowej, znał te wszystkie aspekty przetrwania międzyludzkiego i razem spłynęliśmy dopływem Amazonki w 2014 roku. A później postanowiłem, że dopiero rozpocznę wyprawę triatlon, czyli przez Amerykę Południową. Bo moim założeniem było od początku i do końca, chcę dodać, zrobienie trawersu Ameryki Południowej o własnych siłach od Pacyfiku po Atlantyk, czyli 700 praktycznych kilometrów na rowerze przez Andy, później blisko 6000 kilometrów kanu i 80 kilometrów marszobiegu jednego dnia. I cała ta misja wyszła mi w takim aspekcie. Czyli ten triatlon, który pan sobie założył, pokonanie Ameryki Południowej, tak, od Pacyfiku po Atlantyk, zostało to zrealizowane. Trzema sposobami. Tak. Rower, kanu, tak, i marszobieg. Tak, marszobieg, ponieważ no, po 3,5 miesiąca płynięcia w kanu nie byłem w stanie biec w ogóle, że ukończyłem, więc to było bardzo trudne. To się udało. To się udało, tak. To i to zostało zrealizowane i relacjonowane to było i byłem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ chcę też dodać, że po zrealizowaniu ostatni etap, moja żona też przyleciała z fotografem do Belem, sfotografowaliśmy, sfilmowaliśmy i byłem bardzo usatysfakcjonowany i postanowiłem, że w Polsce ten temat będę jakby podnosił na duchu, ponieważ no, czułem duży sukces. Dumny był pan z osiągnięcia. Tak. No i co? No i co? I później wybuchła bomba. Wybuchła bomba, były sytuacje bardzo dla mnie nieprzyjemne, które no, trochę zniszczyły moje życie. I pańską reputację podróżnika. Tak. I to tutaj. Ale spróbujmy jasny sposób sprecyzować, o co tak naprawdę poszło. Zarzucono panu, że nie przepłynął pan samotnie tego odcinka. Dokładnie. A pan zgłaszał to, że pan przepłynie samotnie? Tak. Czyli powinien pan był powiedzieć, no ktoś się do mnie dosiadł, tak? Tak. I teraz ja odpowiadam na to pytanie. To, co pan powiedział, wszystko było w języku polskim i w języku angielskim zreferowane. Wszystko opisywane. Zarówno dla Komisji Polskiej, bo zgłosiłem też również na festiwal polski podróżniczy, taki kolosy, i również dla World Record Guinness. Pokazałem odcinki, z którymi byłem z ludźmi i pokazałem odcinki, gdzie płynąłem samotnie. I wszystko było jasne. Osoby były podłączone pod mój nadajnik, między innymi Piotr Mieliński, który obserwował moje płynięcie z członków jury i po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia dostałem od niego jasny komunikat z zapytaniem, czy było coś niezrozumiałe. Wszystko było dla pana Piotra jasne. Natomiast Natomiast chcę tu zaznaczyć, że ja z Yadierem Sanchez Rivera rozpocząłem płynięcie na początku z nim. I to było jasne i powiedziane. 405 kilometrów przepłynąłem z Yadierem Sanchez Rivera przez najbardziej gęstą strefę, czyli handlu kokainą. I mój rekord przepłynięcia na dystansie 5580 kilometrów był realizowany później samotnie. Ale ten rekord był odliczany od miejscowości Atalaya, nie od tej miejscowości, gdzie płynąłem z Gadierem Sanchez Rivera. A on był tubylcem, który zabezpieczał pana. Tak. Na tym odcinku najbardziej niebezpiecznym, gdzie trwały narkotykowe awantury. Awantury, wiele ekspedycji miało to na uwadze, więc brali przewodników i później od miejscowości Atalaya, kiedy dopłynąłem, jest to na zdjęciach, jest to na filmie, jest to potwierdzenie z urzędu miasta w Atalaya, są telefony, pismo specjalne otrzymałem, rozpocząłem płynięcie samotnie, jest to nawet na moich stronach i wszyscy o tym wiedzieli. Gadiel Sanchez Rivera zamienił się w logistyka wyprawy. Co to znaczy w logistyka wyprawy? I teraz tak, została wynajęta specjalna łódź i razem z Indianinem ze szczepu Ashinka płynęli przede mną, ale co to znaczy przede mną? Spotykaliśmy się też w poszczególnych miejscowościach, między innymi w Bolognesi, Contanama, Francisco de Orleana i on realizował przepłynięcie ze mną do Pucallpy. Później marynarka wojenna Peru postanowiła za sprawą Mirosława Reitera, który był głównym takim naziemnym logistykiem, to jest człowiek, który mieszka w Peru, zorganizował mi wsparcie logistyczne marynarki. Kiedy wiedziałem, że marynarka będzie uczestniczyła praktycznie do granicy z Brazylią, Gadiel potrzebny mi był, żeby pomagał mi logistycznie, poznał język angielski, język hiszpański i on na tej łódce też przebywał. Tak, zgadza się. Jeden odcinek, potem, tutaj mówię otwarcie, z miejscowości Pebas do granicy z Brazylią, Tebatinga, Gadiel znowu wsiadł. Znowu wsiadł. Mhm. I ja to pokazałem, żeby było ciekawiej, na festiwalu Kolosy. W raporcie do World Record Guinness to przedstawiłem, jak i również było na wszystkich stronach, takie jak Explorer Website, na wszystkich, no dla wszystkich było. I przedstawiłem to dla World Record Guinness. Chcę tu zaznaczyć, że nic nie było zatajane, że było wszystko przedstawione. I powiedziano mi, że te kilometry zostaną odjęte i odłączone. Dalej od granicy realizowałem płynięcie przy wsparciu marynarki brazylijskiej, gdzie spotkaliśmy się w poszczególnych punktach, ponieważ konsul z Manaus zorganizował mi wsparcie, mając na uwadze te historie nieprzyjemne z Aleksandrem Dobą. Rozumiem, że, bo tu wchodzimy już w bardzo takie szczegóły, które dla słuchaczy mogą być nieistotne. Najbardziej istotna jest idea taka, że dokonał pan tego czynu, tylko prawdopodobnie nie było to takie samo, jakie były założenia, tak? I stąd nastąpiła bomba, jak pan mówi, że powiedziano, Marcin Gienieczko nie zrobił tego, co miał zrobić. Tak, to mnie bardzo ciekawi. Jedna sprawa, bo tu też trzeba otwarcie powiedzieć. Wszystko było jasne przez pół roku, ponieważ w 2016 roku dostałem między innymi wyróżnienie za ten wyczyn. Dostałem wyróżnienie za wyczyn roku. Ale i stracił pan później to wyróżnienie. Tak, tak, ale to dostałem 13 marca. A tydzień wcześniej dostałem World Record Guinness i pochwaliłem się tym. Oczywiście, no to jest rzecz zrozumiała, że się pochwaliłem, bo się po to ubiegałem, tak? Więc w związku z tym pochwaliłem się i dostałem gratulacje. I dla wszystkich było to jasne. Tak się złożyło, że dwa dni przed wręczeniem tej nagród inni ukończyli przepłynięcie Amazonki, gdzie nie byli ani w kategorii wyczynu roku zgłoszonych, ani nie byli w prezentacji, ani byli w broszurze i nie ukrywam, że się zdenerwowałem i przedstawiłem to na większym forum i jakby od tego się wszystko zaczęło. Ale wiedziałem też, że ponieważ 13 marca dostałem w kategorii wyczyn roku nagrodę, a 12 marca byłem m.in. na targach Wiatr i Woda. I siedzę w sobie w przedziale i patrzę, idzie Oleg Doba i mówi, cześć Marcin, cześć. Warto powiedzieć, że Oleg to była jedyna osoba, która złożyła mi gratulacje, ponieważ 11 miałem prezentację marca, 12 byłem na targach Wiatr i Woda, 13 było wręczenie nagrody. 8 marca z kolei był mój rekord, World Record Guinness. Więc w związku z tym, kiedy Oleg Doba wszedł do przedziału, powiedział, cześć Marcin i tak dalej, pytam się, jak było na targach. Był bardzo zadowolony i powiedział do mnie, Marcin, wiozę laptopa, ponieważ przylecieli koledzy z Brazylii, którzy przepłynęli Amazonkę parę dni temu. Ale mówię, przecież nie byli nigdzie zgłoszeni, nie było nigdzie ich w programie, nie było w broszurze. Dla innych zostały odmawiane prezentacje, ponieważ z braku czasu. I nie utrywam, że poniosły mi te emocje. Pamiętam, że Waldemar Heflich do mnie napisał SMS-a, gratulacje, jeszcze raz za Amazonkę i mam nadzieję, że dostaniesz Kolosa. Ja powiedziałem, że nie ma szans otrzymania, więc wiedziałem, co się kroi i 13 marca nie pojechałem na odbiór tej nagrody. Nie w moim imieniu, ale odebrał to kolega Kacper Jurak, twórca oprogramowania przy pojęciu Amazonki. No i później otworzyłem się otwarcie, dlaczego to się stało i powiedziałem o wielu nieprawidłowościach na tym festiwalu i zaczęła się cała nagonka na mnie, czyli dla tych wszystkich, którzy było to jasne, stało się wszystko niejasne. No tak. Na skutek tych nieporozumień generalnie i stracił pan tę nagrodę przyznaną w kraju, a także wycofano pańskie osiągnięcie z World Record Guinness. Tak. Jaka jest nauka dla pana na przyszłość z tego, panie Marcinie? Cały czas to przeżywam, nie ukrywam. Bardzo to mocno to przeżywam, ponieważ wiem, co zrobiłem i wiem, co osiągnąłem. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest taka, że życie to ciągłe padnie i powstań. Jeżeli ja bym się poddał, to by było, wielu ludzi było usatysfakcjonowanych. Ważne pytanie, takie bardzo męskie. Pan w sprawie Amazonki nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie, w sprawie Amazonki nie mam nic do sobie do zarzucenia. To, co przedstawiłem w raporcie dla polskich obserwatorów, jak i również dla World Record Guinness, było to. Jeżeli bym coś powiedział inaczej, to bym miał do zarzucenia. I to są słowa, za które pan bierze odpowiedzialność, a ja na koniec jeszcze muszę zapytać pana o plan, bo w 2019 roku na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce pan znowu sobie postawić poprzeczkę bardzo wysoko, dojść na biegun południowy i wrócić z powrotem. Da pan radę? Jest takie powiedzenie, zrób wszystko, co możesz zrobić, a resztę pozostaw Panu Bogu. I co mogę zrobić, to zrobię. Biegun południowy jest dla mnie bardzo istotny, dlatego że próbowano przy tej wszystkiej całej nagonce również odebrać mi patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które się nie udało. Więc teraz staję przed dużym wyzwaniem. Zrobić to, tak jak powiedziałem, dla siebie, dla kogoś. I moim założeniem jest przejście od krawędzi Antarktydy do bieguna południowego i zdobyć. Nie sposób tylko i wyłącznie. Ale i wrócić. Tak, bo nie sposób tylko i wyłącznie zdobyć biegun południowy, ale i również obronić te zdobycie. I to dlatego też jest podwójny trawers, czyli w to i z powrotem. Niewielu ludzi to zrealizowało. Trzymam kciuki, żeby pan dotarł i wrócił cało i szczęśliwie. Bardzo dziękuję. Marcin Gienieczko był dziś gościem Godziny Prawdy. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora Samsung 4K Ultra HD za 3199 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Ala Matias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Rach, czach, czach, ceny niskie, że tylko brać.